Terbolu genç kızlar. Yazan Günter Ay, Türkçesi Sezai Yalçınkaya, yöneten Hamit Akınlı, efekt Saadettin Kadıoğlu. Oynayan sanatçılar: Gabriele Hale Akınlı, Goldschmidt Kemal Ergüvenç, Bottari Fuat İşhan, Bianca Uğur Kıvılcım, Maria Emel Mesci, Lucia Ani İpekkaya, Lena Birsen Kaplangı, Bayan Binter Saime Arcuman, Antonia Candan Teksoy, Angelica Bottari Şevkiye May, Giraldi Ali Yalaz, Emilio Kazım Hün. Gabriel'e. Merdivende ayak sesleri var. Ayak sesleri mi? Hiçbir şey yok. Aşağı inip yukarı çıkan bir sürü insan bize ne? Ben de öyle düşündüm. Buna rağmen gene de beni uyandırdın. Uyanık olmak daha iyi. Senin sözlerin büyük baba. Evet, daha iyi. Uyumam gerektiği halde ben daima uyanığım. Daha yaşım 17. Senin yaşında fazla uyumak iyidir. Ya senin yaşında büyük baba? Fazla uyku gereksiz. Bu bilgelikler. Ne demek istiyorsun? Hiçbir işe yaramaz tecrübeler. Her gün işitmek zorunda kaldığım saçmalıklar. O kadar da saçma sayılmaz hani. Patates çatalla yenir, 70 yaşında az uyunur. Benim bilge büyük babam, İtiraf et bakalım, hangi maksatla uyuyorsun? Hiçbir şey söylememek için değil mi? Beni uyandırdığında rahattım. Tek başıma korku çekmek istemediğim için seni uyandırdım. Gözlerimi açtığım zaman bir an kendimi başka bir yerde sandım. Hiç olmazsa çizilmiş duvar kağıtlarının farkına varmalıydın. Fark etmedim. 365 çizgi, hepsini saydım. Gülünç bir rastlantı değil mi? Belki. Ya da? Evet, ya da? Bir senenin tam o çizgiler kadar günleri var. Şimdi anladım. Dediğin gibi gülünç bir rastlantı. Sen ve Bayan Winter'in bana anlattığınız gibi bir senenin 365 günü olduğu saçmalığına inanmıyorum ben. Hayır, bir sene 365 çizgiden ibarettir. Muhakkak. Seçerek girdiğimiz hapishanemizdeki monotonluğun ta kendisi. Keşke karşıtı bir şey söyleseydin büyük baba. Ah Gabriele. Ah Gabriele. Uyandığım zaman başka bir yerdeydin, söyledin bunu. Belki de gerçekten var olduğumuz yerde. Maalesef gerçek şu ki biz buradayız. Prez Regenten Caddesi, Berlin. Ekim 1943. Her şey umutsuzluk içinde. Ne? Adres, tarih, duvar kağıtlarındaki çizgiler. İnanamıyorum bunlara. Bir an ben de senin gibi düşündüm. Uyandığın zaman. Ama inanmıyorum, inanamıyorum işte. Her şey yanlış burada. Pencereden dışarıya bakıp yağmur yağdığını düşünürken sen onun komşu duvarı olduğunu söylüyorsun. Ama bu bir açıklama değil ki. Peki ne diyeyim? Kötü bir düş de yeter. Saklanmak zorunda olan 70'lik bir adam ve torunu 3 senedir iyi yürekli bir bayanın evinde otururlar. Bu yaşlı matmazelin sırlarını kötü bulmak için bir saniyelik vakitleri bile yok, sokağa çıkamazlar da yeter. Ah Gabriel. Artık dayanamıyorum. Evet, uyandığın zaman seni tanıyamadım. Antonia adında bir kız olduğunu düşündüm. Antonia? Ben şahsen... Adım Antonia olamaz mıydı? Değişik bambaşka duvar kağıtlarıyla Bayan Winter olmadan apayrı bir hayat imkansız mı sence? Öğretmendim. Hatta ismimi bile hatırlıyorum. Pietro Bottari. Pietro. Biz hepimiz Viterbo'dandık. Gerçekler bu isim kadar güzel. Kız okulunun bir sınıfıyla Roma'ya bir gezinti yapmıştık. Ama Napoli'de olabilir. Bırak uyanalım büyük baba. Napoli olmuş, Roma olmuş fark etmez. Katakomplardaydım. Çıkış yolunu bulamıyorduk. Bütün bunları ben nereden biliyorum peki? Bak anlatayım sana. Gerçeği değil mi? Resimli bir mecmua yavrum. Eski mecmualardan biri. Bayan Winter getirmişti. Katakomplar hakkında çıkan haberi hatırlıyor musun? Hatırlamak istemiyorum. Koridorları şaşıran bir sınıftan bahsediliyordu. Orasını buradan daha iyi buluyor musun? Daha iyi buluyorum. Tabii tabii. Bir resimli mecmuadan hatıralar. Hepsi bu kadar mı? Hayır, hepsi değil. Çünkü biz aynı zamanda Berlin'deydik. Bu evde, bu apartmanda. Senin bitmek tükenmek bilmeyen düşlerin. Anlattığın her şey çok iç açıcı doğrusu. 17 yaşındayken kendimle alay ettirmezdim. Niçin? Kendimi olduğumdan fazla aptal yerine koyamam. Kendimizi bir anlık bile olsa unutmak istediğimi anlamıyor musun? Anlıyorum. Fakat? Fakat mı dedim ben? Öyle demek istedin. Düş kurmak için fazla zamanımız yok Gabriel'e. 17 yaşında fazla zaman yok ha? Benim düşlerim hep bir öncekine benzerdi. Sonraları düş de görmez oldum. Anlat. Düş zevkine bağlı bu. Sonsuz bir söz gibi dilimin ucunda. Anlatmaya değmez. Katakomplar, Berlin. Berlin'i terk etmiş sınıra yaklaşıyorduk. Hayal gücünü yeniden kötülemek istemiyorum. Onlarla eski mecmuaları karıştırıp eski püskü evlere çörekleniyorsun. Şimdi de... Kimse Siegfried Israel Hirschfeld ve Edith Sara Hirschfeld'den başka bir şey düşünmüyordu ki. Hirschfeld'lerin düşünü gören birinin aklına daha iyi bir düşünce nasıl gelebilir? Sınırdaydık. Biz mi? Gabriele adında bir kıza kart yazıyordum. Gabriele Sarah Goldschmidt. Büyük babasına da her şeyin yolunda olduğunu. Hirschfeld'lere aynı anda gelen iki kart. Şimdi burada olmalılar. Öyle sanırım ki Bayan Winter'in çantasındadır. Fakat sonra? Konuş benim palavracı atam. Bırak da aklına gelenler bir sıraya girsinler. Saçmalıklarını savur. Palavracı seni. Dünün silahlı kuvvetler haberleriyle Bayan Winter'in ekmek kartında söylesene. Ne çekiniyorsun? Sonra bir şey daha vardı. Şimdi iyice hatırlayamıyorum. Uykuda bağırdın. Galiba bizi katakomplarda arıyorlardı. Berlin'de ya da hudutta. Buldular bizi. İyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar bilmiyorum. Ama bağırdın. O sırada kötü bir şey oldu herhalde. Bulunmaktan kötü daha ne olabilir? Ne oldu hatırlayamıyorum. Sadece buruk bir tat kaldı geride. Beş. Altı. Dün kararacak. Saat 6'yı vurduğu için bunu söylüyorsun. Karanlıktan başka şey yok mu? En iyisi gölgelikler. Sen bunu kavrayamazsın. Mümkün. Hiçbir şey seni heyecanlandırmıyor. Hissiz ve duygusuzsun. Aynı zamanda ihtiyatsız. Ben örneğin açım. Bayan Winter birazdan gelir. Saat 6 olduğu için. Benim az acıkmış olmam senin yararına. Büyük baba. Robert Israel Goldschmidt. Ne? Çok acıkmadığın için seni kıskanıyorum. Biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Gerçek olmadığı için hiçbir şey. Bazen de gerçek vardır ama hapsedilmiş bir insanın kızgın olmasından korkarım. Sadece kızmak için yeteri kadar zamanım olduğunu bilseydim muhakkak kızmazdım. Yarım asırlık sahip olunan fazileti düşün büyük baba. Evet yavrum. Şimdi karanlığın çökmesine izin veriyorum. İyi olur. İyi değil, aksine tamamen saçma. Bu arada gözüme çarpan şey, önceden haberdar olmadıklarımı yapmak istemeyişim artık. Kendi kendimle karşılaşsam kendime dayanılmaz bulurdum muhakkak. Herkes senin gibi düşünür yavrum. Şu hayat bilgiçliği. Bu aptallık genelleştirilmişse akıllılık safına girmiş demektir artık. Sonuç iyi, her şey iyi. Kim söylemişti bunu? Belki de dar ağacına asılan biri. Bugünün üçüncü alarmı bu. Bütün iyilikler üçtedir. Günü akşamdan önce övmemeli. Her şey de böyle. Özellikle gündüz uyuyan, gece uyanan bizler için. Akşamları tembellikten çalışmaya yöneliş. Ben kovanın dolup dolmadığına bakıyorum. Bayan Winter güvenilir bir insandır. Aynı zamanda lakayt. Buna rağmen ben yine de bir bakayım. Hiç olmazsa biraz hareket etmiş olurum. Git ama çok gevezelik etme. Sonunda beni can sıkıcı buldun mu? Goethe'yi de can sıkıcı buluyorsundur herhalde. Goethe zamanı kısaltmanın tek yolunu çalışmakta bulmuştu. Hemen hemen senin düşündüğün gibi. Ama o zamanı kısaltmak için elindeki olanaklardan yeteri kadar faydalanamadı. Şimdi gidiyorum ama meraklanma. Bir dakika sonra gene buradayım. Birkaç saniye yalnız olmak ne iyi. Örneğin düşünmek. Bir kravat takmalı mı yoksa takmamalı mı? Kravata lüzum var mı yok mu? Belki evet, belki de hayır. Belki de her şey kravatlı olup olmayışa bağlı. Bunları yalnız ve çabucak düşünmek gerek. Çünkü ne olacaksa bugün olacak. Bugün. Dünle yarın arasında başka zaman yok. Cap Lansing açıklanan kayalık bölge. Finister. Enginlerden dudaklara tuz tadı eser. Başka bir eşi olmayan bu zevki bilmek gerek. Kovalar yerinde. Başka? Belki de dünyada yerinde olan tek şey. Ben o kadar büyük demek istemedim. Evdeki huzursuzluk nasıl demek istedim? Önemli bir şey yok. Ufak bir ziyaretten başka. Kapıcıdır. Ya da sivil savunmadan biri olmalı. Kapıcı. Onun zili nasıl çaldığını bilirim ben. Arası arası Bayan Winter'ı arar o. Hücum hafif olsaydı arar mıydı? Radyoyu açayım bari. Allah korusun Gabriel'e sakın ha. Evet, evet, oyun kurallarını bilirim. Fazla kaybetmemek için ufak tefek ilaveleri de. Duyuyor musun? Geri gidiyor. Fakat ben her zil çalışında kapıyı açmak istiyorum. Ciddi söylüyorum büyük baba. Görmek, görülmek istiyorum. İlk ve son defa olmak üzere görülmek, görmek. Söylediklerinde ciddi değilsin. Arzularım daima ciddidir. Onları daha da yüceltmelisin Gabriel'e. Kökten kuruyuncaya kadar. Bak, tutumlu olduğum kadar faziletliyim de. Tahrip bombaları. Bayan Hirschfeld eğer evin içinde kapalıyken bir daha bombardıman olursa çıldıracağını söylüyor. Seni uyarmıştım. Sığınağa gidemeyiz. Bayan Hirschfeld çok sinirli. Sisli gecelerde İsviçre'ye gitmek dururken sinirlenmek gereksiz oysa. Gidenler çoktan sınırı geçmişlerdir. Ben de çılgına dönmeyi isteseydim keşke. Önceki gece. Ama biz 17 yaşındayım, hala yaşamasını bilmiyor. İsviçre'de olmak ya da Schauhauslarda ya da Zürih'te. Onların bulunduklarını görmedin mi düşünde? Viterbolu kızlar. Bir sınıftı değil mi? Belki kızlar benim yaşımdaydılar. Akşamları da ikişer üçer kol kola Viterbo'da gezmeye çıkarlardı. Bir hafta önce genç bir tenor şehir tiyatrosunda konuk sanatçı olarak oynuyordu. Ne yapıyordu? Kızlar ondan söz edip gülüşüyorlardı. Roma gezintisinden bir gün önce. Tiyatronun önü ne güzel görüle. Çok güzel bir akşamdı. Hepsi senin uydurmaların büyük baba. Bu dünya insana neler öğretmiyor ki? Bir mucize. Tenoru, kravatımı düşündüğüm zaman hatırladım. Kravatımı biliyorsun değil mi? Hani kırmızı mavi çizgili olanı. Çok şık. Eğer onu takmam gerektiğini bilseydim. Neden bilmiyordun? Pietro Botari olarak mı kravat taktığımı demek istiyorsun? Evet. Gerçi iyi bir şey değil ama kızlara hoş görünmek için başka ne yapılır? Bizim gibi tabii olsaydın ya da daha başka türlü davransaydın. Bombalar onların üstüne yağmıyor ya. Sözümü kesme. Katakombları ve Viterbolu kızları düşün. Onları tamamen gözümde canlandırabiliyorum. Hepsi gezinti için en güzel elbiselerini giymişler. Birçoğu kırmızı. Mavi de var, sarı da. Biri beyazlara bürünmüş. Yakaları, kemerleri, gerdanlıklarıyla şimdi kimsenin yadırgayamayacağı kadar güzel elbiseler. Mumları idareli kullanalım. Söndür Bianca. Bizi bulmalarına kadar yetmez mi? Yeter tabii. Söndürüyorum. Çoktan aramaya koyulmuşlardır. Bizi bulmaları daha bir müddet devam eder. Peki ya son trene yetişemezsek? Ailelerimiz ne der? Yarın sabah erkenden geleceğimizi. Çok ilginç buldum doğrusu. Hiç de ilginç değil. Korkuyorum. Korkuyor musun? Saçma. Öyle deme. Peki bu iş nasıl oldu? Bilmek istiyorum. Ben en sondaydım. Sıranın başında kim vardı? Sen değil miydin Lucia? Ben üçüncü veya dördüncü geliyordum. Senin önünde kim vardı? Durmadan değişiyordu. Nasıl olur da önümüzdeki insanları, hele rahibi kaybederiz? İşin farkına vardığımızda en önde kim vardı? Öyle sanıyorum ki bir an olduğumuz yerde kaldık. Herkes toplu haldeydi. Niçin durdunuz peki? Birden önümüzde kimseyi göremediğimiz için. O halde kimse birinci değildi. Artık söylenecek söz kalmıyor. Evet, söylenecek söz yok artık. Ama sonra bütün suç bana yüklenecek. Siz hiçbir zaman bu konuda suçlu olamazsınız Bay Bottari. En arkadaydınız. Benim sonda ya da başta olmam ailenizi pek az ilgilendirir sanırım. Aileme bu işte suçunuz olmadığını söylerim. Ben de hepimiz. Rahat olabilirsiniz Bay Bottari. Katakompları gezmek benim fikrimdi. Beni öne süreceksiniz. Neden kendinizi suçlu hissediyorsunuz hep? Ne oldu sanki? Yolumuzu şaşırdık, eve biraz geç gideceğiz, hepsi o kadar. Antonia'nın hakkı var. Saat kaç şimdi? 8:15 var. Öyleyse bizi hemen bulmaları gerek. Son tren saat 8:00'de. Ses çıkarma. Biri sesleniyor galiba. Antonia. Lucia. Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bendim. Neydi? En öndeki bendim. Kasten başka bir yola saptım. Kimse fark etmedi. Çok kötü buluyor musun? Yok ama neden saptın? Bilmiyorum. Çok can sıkıcı buldum. Her şeyi can sıkıcı bulurum zaten. Bütün hayatı. Anlayabiliyor musun? Evet, anlıyorum. Fakat şimdi korkuyorum. Saçma. Ya bizi bulamazlarsa? Bulacakları muhakkak. Kim konuşuyor fısıltıyla? Ses çıkarmayın. Saat kaç Bay Bottari? Daha önce de 8:15 yok muydu? Saatiniz mi durmuş? Saati bilen var mı? Galiba kimse bilmiyor. Belki daha önce de çok vakit geçti. Trene yetişemeyiz artık. Bekleme salonunda olsaydık hiç fena olmazdı. Ya da burada. O da fena fikir değil. Yola devam etsek daha iyi olmaz mı? Bay Bottari'ye bırak bunu. Bu ne? Ne oluyor? Ne var Maria? Açlık. Aç değilim ben. Peki ne öyleyse? Ama ya bizi bulamazlarsa? Saçma sapan konuşma. Yemek yiyip yatalım. Yatmak mı? Kirli yerlere oturamam ben. Elbisem açık renk. O halde ayakta dur. Bunun altında hepimiz kirleneceğiz nasıl olsa. Elbiseme yazık. Roma için aldığım tek elbise bu. Yatmak. Hem burası ıslak ve soğuk. Sonra çekiyor da duvarlardan su da damlamıyor mu? Tamamen kasıntı. Şarkı söyleyelim. Şarkı söylemek mi? Sonra hiçbir şey duyamayız. Hiç kimsenin morali bozulmasın. Sadece eğleniyoruz değil mi? Evet. Nihayet bir serüven bu. Ama artık serüvenleri bir kenara bıraksanız iyi olur. Evlerinizde anlatacaklarınızı düşünün. Ailelerinize, kardeşlerinize anlatacaklarınızı. Birdenbire Viterbo'nun ilginç kızları oluyorsunuz. Öyle değil mi? Sonra gazetelere de geçiyorsunuz. Daha kötü öyleyse. Serüvenler daima rahatsız edici olurlar. Güzel serüvenler de var ama. Ne gülüyorsunuz? Lena diyor ki güzel serüvenler de var. Herhalde bu serüvenin güzellik ve rahatlıkla bir ilgisi yok. Oldukça rahatsızım. Ailem şimdi istasyona beni karşılamaya gelmiştir. Benimkiler de. En son trenle geleceğimizi düşünüyorlardır şimdi. Son tren Viterbo'ya gece yarısı varır. Bütün aileler istasyonda olacaklar. Son trenle de gelemeyeceğimizi bilmiyorlar. Susun bir dakika. Evet. Neden buna başladım sanki? Ben sesleneceğim. Hey! Geçti mi? Her şeyin bir sonu vardır. Yalnız... Kes! Şimdi olmayan şeylerin gelecekte olabileceği seni daha çok sarıyor galiba. Korkunç bir ümidim vardı Gabriele. Hala benden üstün olmaya çalışıyorsun. Kravatın üstünde kafa yorsaydım çok daha iyiydi herhalde. Yaptığın espriyi anlayamıyorum. Kötü olduğu için olacak. Demek bunun için. Önemli olan şu... Eğer bir şeyin tadı iyi değilse bunda dilin günahı yoktur. Açlıktan düş görüyorsun. Bayan Winter de nerede kaldı? Alarm yüzünden gecikmiştir. Alarmdan önce gelemez miydi sanki? Saatler 6'yı vuran saatler ne güne? Ekmeklikte bir tek kırıntı bile yok. Mahsus tembellik yapıyor galiba, oyalanıyor. O her şeyi bizim için yapar. Şimdiye kadar yaptıkların parasını verdik ama. Parasını verdik mi? Ya içinde bulunduğu tehlike? Onun için ne değer biçiyorsun? Böyle söylendiği zaman gözler çevrilmeli ve diz çökülmeli. Oh, ona karşı kinim var ama sadece Bayan Winter olduğu için değil. Büyük babana da öyleyse. Herkese. En rahat yol daima bu olmuştur. Özellikle kendi kendime kinim var. Yaşının etkisi. Ya aptallıklar? Sanki konuşmayı biraz önce öğrenmiş gibisin. Gene de kendimi 70 yaşında hissediyorum. Ne diyorum ben, 170. Ah büyük baba, sevgili büyük baba, haklısın. Ne de haklıyım. Biz ikimiz hemen hemen yaşıtız. 50 yaş hiçbir şey fark ettirmez. Burada her gün bir seneye karşılık. Çok az. Ya öncekiler? Babamı şehit düşürdükleri, annemi alıp götürdükleri zamanlar? Ester alayı, komşu evde imdat isteyen genci de hesaba katıyorum. Birkaç yüzyıl bir araya geliyor sanki. Dikkatle bakarsan yüzüme anlarsın. Ben yaşamadan kocamışım. Ya arzular? Kanımca hepsi 17 yaş için ayarlanmış. Fakat ne arzu edebilirim? Hepsi o kadar boş ki. Geceliğin parktan geçtiğini düşünsen. Yanımda beni seven biri olsa bari. Hiç kimse beni sevmiyor. Fazla büyütme işi. Çirkin miyim ben? Hayır. Ama güzel de değilim. Yazık. Göze batan bir güzelliğim olsaydı keşke. Operada bütün dürbünler benim locama yöneltilir. Caddelerde herkes bana bakardı. Bayan Goldschmidt. Gabriele Sara. Söylediğim ismi daha ilginç bulamaz mıydın? Güzellik onu değiştirirdi. Bambaşka bir tonla söylenirdi. Goldschmidt ve... Sus, sus. Merdivenlerde ayak sesleri var değil mi? Bayan Winter olmalı. Ah, buradasınız demek. Şaşırmış gibisiniz. Yok, sadece öyle çıkıverdi ağzımda. Bilirsiniz daima saçma sapan şeyler konuşulur. Başka bir yerde olmalıydık belki. Gabriele'yi yanlış anlamamalısınız. Onu demek istemedim. Size çok şeyler borçluyuz falan filan. Sözün kısası önemli bir şey yok. Üç hücum iki kapı zili. Anlaşıyoruz. Peki sizde ne var ne yok Bayan Winter? Bende mi? Önemli bir şey. Hayır yok. Bozulmuş görünüyorsunuz. Herhalde bizde. Demin sürekli hücumlar oldu da. Daha çok Lichterfeld'e doğru, Süden'de doğru. Çok uzak mesafe bu. Birçokları için oldukça yakın. Bir söz ki anlamını kavramadan önce susmak gerek. Hadi büyük baba, sıra bize de geliyor. Şimdi akşam yemeğini hazırlarım. Ben uygun bir atasözünü hatırlamaya çalışırken... Bayan Winter'e yardım etsen çok iyi olur. Biliyorsun ki yardımını istemez. Koridor kapısının yanında durup... Marina balığı var. Başka? Buna ne dersin büyük baba? Ön sezilerim seninkilerden daha kuvvetli işte. Takdire değer. Hirschfeld'den kart geldi. Buyurun. Bana ver büyük baba. Richard ve Clara seyahatlerinden size kucak dolusu sevgiler gönderir. Çok iyiyiz. Richard ve Clara. Takma adlar bunlar. Bunun için güzel ya işte. Küçük bir görünüş. Tamamen tasarı dışı. Saadet çok ender rastlar insana. Bırak bakayım. Hohentwil tepelerinden Zingen'e bakış. Demek Zingen'deler. Oraya vardılar. Zingen'i bilir misin? Çok biçimsiz bir isim. Üstelik T ve W ile Hohentwil. Bunları yazmamış. Bu arada öte tarafa geçmişlerdir. Bunu öğrenebilsek bari. Biliyor musun büyük baba? Bütün gün kartın geldiği zamanın bizim için bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bel bağladığımız bir işaret. Evet. Sen ne düşünüyorsun büyük baba? Neden de Bayan Winter kartın gelişine sevinmedi hiç? Sevinmedi mi? Bence öyle. Kartı bize çok geç verdi. Üstelik bir tek söz bile söylemeden. Herhalde bizim de İsviçre'de olmamızı istiyordur. İyi bir fikir, evet. İsviçre'de karabiber yetiştiği halde o iyi fikirlere kızamıyorum işte. Gene mi başlıyorsun Gabriele? Peki Bayan Winter'in sevinmemesi umursamadığı için değil mi? Biz seviniyoruz da her şey yolunda mı sanki? Viterbolu kızlar bulunuyor. Hayır, bulunmadılar. Öyle mi? Onlar bir daha ışık yüzü görmediler. Ben katakompta yolu şaşırma işine inanmıyorum. Gazetelerin okuyuculara hazırladıkları bir uydurma bu. Hayır büyük baba, her şey bizde olduğu gibi iyi sonuçlanmalı. Bizde olduğu gibi mi? Her şeyin yolunda gittiği mutlu bir gün. Her şeyden önce Marina balığı. Ha? Alay etme. Ya Bayan Winter'in hoşuna gitmeyen kart? Demin söyledim ya, ben memnunum. Viterbolu kızların kurtulacaklarına da inanıyorum. Bu inanç benim hakkım. Faydası olsa aranmaz mı Gabriele? Aranıyor. Rahiplerden biri tarafından. Hayır, daha güzel olmalı. Daha güzel mi? Açıkça söylemek gerekirse bu konu ağlamaya bile değer olmalı. Rahipsiz, itfaiyesiz, polissiz değil mi? Görevliler tarafından değil. Aşkla öyleyse. Evet. Onları ancak sevgi kurtarabilir. Ben de bunu demek istiyordum. Hiç kimse onları bulmasa. Ne demek istiyorsun? Aşkın ne ipi ne de feneri vardır. Üstelik kimseyi de zindandan çekip çıkaramaz. Büyüleyicidir o. Doğru olamaz bu. Ben ona güç katarım. Ona mutluluk ver yeter. Bence mutluluk rastlantılara sığmaz. Dinle. Uyuyor musun Antonia? Sen de mi uyumuyorsun Lucia? O kadar çok şey düşünüyorum ki. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Zamanın neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Zaman beni korkutuyor. Beni korkutan düşüncelerim. Bir düşüncem olduğunu bile bilmiyorum. Örneğin ben şeyi düşünüyorum. Sen babanı düşünüyor musun Antonia? Babamı düşünüyorum tabii. Ya anneni? Annemi de. Kız kardeşlerini? Onları da. En çok kimi düşünüyorsun peki? En çok kimi mi? Pietro Bottari'yi, öğretmenimizi. Memnun musun? Peki ya Bottari? O biliyor mu bunu? Nereden bilecek? Ben bile sen sorduğun zaman farkına vardım. Benimle alay mı ediyorsun Antonia? Sen ne istersen onu düşün. Seninle arkadaş olmayı çok isterdim Antonia. Bunun için bol bol vaktimiz var mı? Seninle konuşabilmeyi, sana her şeyi söyleyebilmeyi isterdim. Söyle öyleyse. İnsan birini diğerinden fazla düşünürse. Evet. Sevilir mi o? Ne bileyim ben. İstersen Margarita'ya sor. O Viterbo'nun bütün erkeklerini tanır. İşte bunun için pek anlayacağını sanmıyorum ya. Peki ikimiz mi daha iyi anlıyoruz yani? Söylesene, sevilir mi o? Neden olmasın? Neden sevilmesin? O halde ben Emilio Fostino'yu seviyorum. Sahi mi? Sana pek dokunmadı galiba. Tanımıyorum ki. 17 yaşında bir marangozun yanında çalışıyor. Bizden birkaç ev ötede. Aslında ben de pek iyi tanımıyorum onu. Yaşı iyi ama. Bir defasında tam bizim kapının önünden geçerken arabadan komodini düşürdü. Kendimi tutamadım, güldüm. Alındı mı? Çok kızdı. O zamanki hali şimdi beni rahatsız ediyor. Öfke ve gülmeler. Anladık ama bunun düşen komedinle birlikte başlayabileceğini kim ispat edebilir? Ne demek istiyorsun Antonia? Yoksa dinlemiyor musun beni? Dinliyorum ya işte. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece Pietro Bottari'nin ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Bottari uyuyor. Emin misin? Daha yakına gel Antonia. Bottari sayıklıyor. Kollarınla sar beni. İyi mi böyle? Evet. Daha az korkuyorum şimdi. Papazın ne söylediğini hatırlıyor musun? Toz demişti. Hatırlıyorum. Kemik kırıntıları. İkisi birbirine karışmış. Başka ne söyleyebilirdi ki? Seni rahatsız etmiyor mu hiç bunlar? Her şey gerçektir. Kehanetle bir ilgisi yok bunun. Ya da ikisi, her ikisi birden kemik ve toz karışımı. Antonia, çimen olması benim için daha iyiydi. Çimen mi? Arzularım çimensiz de yerine gelir. Bu türlü toz benim için daha iyi. Senin için ona ne kadar yakınsın? Sahip olmak daha iyi olmaz mı? Birkaç adım ondan uzaklaşmış olmak. Viterbo olarak devam. Uyarmalar değişiyor. Sen öyle bulmuyor musun? Senin Emilio örneğin. Evet. Mükemmel bir şey. Onun uzakta olması bir rastlantı. Mutlulukla çok yakın bir ilgisi var bunun. Peki Bottari'nin yakınlığı? O bambaşka kanunlarıyla bir fizik. Teorik fizik mi, katakomb fiziği mi? Bütün konular var içinde. Isı, optik. Hay Allah'ım. Oysa manyetik melankolinin başka bir şeklidir. Ben bunun için bazen X demeyi daha doğru buluyorum. Hafif bir iç çekiş ve şu cümle: eğer tekrar Viterbo'da olursam. Saptanması güç. Üstelik ne denli bir işaret bulmalı? Antonia, Emilio'ya haber vereceğim. Evet Lucia. Yukarıdaki girişte posta kutusu var. Bizim işaretimizle posta kutusunun ne ilgisi var? Başka kanunların varlığından söz eden sen değil miydin? Emilio, şimdi bütün varlığımla onu düşünebilsem. Ben ne yaptım ki? Bunları hissetmez mi acaba? Edeceği muhakkak. Ona yol gösteriyorsun. Neden olmasın? Üç sağa, üç sola. Hadi gel tentene örneklerinden söz edelim. Bize kadar kullanılan fizik denemeye değse bari. Dene bir kere. Bir ses bandı gibi benden ona, ondan bana giden düşünce. Güldürme beni Lucia. Düşüncelerimi algıladığı an yola çıkar muhakkak. Umarım bütün bunları biliyordur. Ama ya okumaya başlamışsa şimdi? Birkaç dakikalık ilim. Seni yalnız başına bırakıyorum. Emilio'nu düşün. Ben de bu ara Bottari'yi düşünmek istiyorum. Saçma biliyorum. Saçma veya değil, İkimizin durumu da aynı sayılır. Durumlarımızın komik yanları da var ya. Ben öyle bulmuyorum. Dışarıdan bakılırsa öyle bulunmaz tabii. Ama biz, benim sevgili Lucia'm, kendimi ahmak buluşuma sen de inanmıyorsun değil mi? Bütün bu saçmalıklarım Bottari için. Eğer Bottari sadece bir isim olmakla kalsaydı, başkalarının olmasına göz yumardım. Başkalarının olmasına göz yumar mıydın? Sabırsızlanıyorsun bakıyorum. Başkasına ait olup olmadığını bile bilmiyorum. Fakat bayan Bottari var, karısı. Diyorlar ki karısı. Herkes her şeyi söyler. Bakma onlara. Hadi bir şey yapalım. Ne yapabilirsek? Roma'dayken itfaiyeleri, polisleri, istihkamcıları, sıhhiyeleri gördün. Hepsi de çok iyi teşkilatlanmışlardı. Ben sizi kastediyorum. Hadi bir şeyler, gücümüzce bir şeyler yapalım. Ne yapabiliriz ki Angelica? Bak, çok zayıfız. Bu gibi hallerde resmi yollara başvurmak gerekir. Bu devletin vatandaşlarına olan görevidir. Daima bizden söz etmek istiyorum. Sabırlı olmalıyız Angelica. Sözün kısası? Daha 5 gün geçti. Beni aralıksız ziyarete geldiğin zamanlar önceden tahmin edilmesi güç mutlu bir rastlantıydı. Zamanı saati olmayan bir adam diyoruz buna. Durmadan gezen belki de her zaman için bu böyle. Lorenzo, ne istiyorsun? İstediğimiz ne bizim? İstediğimiz ne bizim? Daima işittiğim bu ses. Birkaç gün daha sabret. Sonra serbest olacaksın. İşten söylüyorum, anlıyor musun? Hiç bu suratın olmadığı miğferlerin üzerinde güneşin parlamadığı benliğimden söylüyorum bunları. Söyle bana Lorenzo, neyi bekliyorsun? Seni. Gayet normal değil mi? Her şey gibi o kadar basit. Kader dönüşümü Tanrı tarafından tayin edilmiş. Onun düşüncelerini biliyorsun. Tanıdığımız kadarıyla... Hiç olmazsa bizi yatıştırıyor. Fazla düşünmeyelim daha iyi. Başka? Birbirleri için orada olduklarını unutalım. Başka? Bırakalım bu konuyu, ayrılalım. İyi olur ama nereye? Buraya dönelim, başka yere değil. Aşkımız için değerli olan zamana. Başka yol yok. Saç, kaş, deri, kucaklaşma, dünyanın çöküşü hepsi için kâfi. Yeter Lorenzo. Ne demek istiyorsun? Git şimdi. Bir türlü anlayamıyorum seni. Yalnız kalmak istiyorum. Bana kızdın mı yoksa? Kendime kızdım. Roma'da kalmış olsaydım daha iyi olurdu herhalde. Ama ben sıkıntılarımı itfaiyeye bıraktım. Polislere. Gözyaşlarım riyakardı. Katakomplarda beklerken canım sıkılıyordu. Üzerinde bulunduğum iz bana göre çok kesindi. Sık ormanların arasında bir bataklığa doğru uzanan yol. O hızlı gidiş, yükselen çamur kabarcıkları. İşte benden arta kalanlar. Beni hasta ediyorsun Angelica. Hasta etmek mi? Başka bir şey yok mu? Bir dakika. Tek dakikamız yok artık. Sizinle konuşmak istiyorum sinyora. Bir haber mi var? Hayır, haber falan değil. Öyleyse siz kimsiniz? Adım Emilio Faustino. Marangoz Ruggiero'nun yanında çalışırım. Tanımıyorum. İsteyicimin bununla bir ilgisi yok zaten. Ne? Kapıyı bayan Bottari açarsa söyleyeceklerimi çabucak anlar diye düşünmüştüm. Peki ne istiyorsunuz? 1000 lira. Sizden Roma'ya gidebilmem için 1000 lira borç rica edecektim. Ailenizden biri mi var orada? Hayır, sadece kızlardan birini tanıyorum. Affedersiniz ama bu şimdi saçma geliyor bana. Kapıyı açınca beni karşınızda gördükten sonra mı? Hayır. Bekleyin. Şey de olabilirdi. Bana güvenebilirsiniz. Hepsini tekrar geri alacaksınız sinyora. Şey gibi emin olun. Ben de sizinle geliyorum. Sahi mi? Onları nasıl bulabiliriz? Bu gece uyandığım zaman biliyordum zaten. Birdenbire geldi aklıma. Yatağımda otururken hiç aklımdan çıkmıyordu. Her şeyi itfaiyecilerin, polislerin eline bırakmamalı diye düşündüm. Ne kadar oldu? Ne düşünüyorsunuz? 5 gün. 6 ya da 4. Geceler ve gündüzler aynı uzunluktalarsa kolaylıkla yanılabilir insan. Başka zamanda. Özellikle hocalar. Zaman kavramını kaybediyor insan. Bence olsa olsa 3 gündür buradayız. Madem yanılmak kolay, o halde 8 de olabilir. Işık olsaydı. Gene de bir şey anlayamazdık. Oyun kağıdımız olsaydı. Oynardık. Durmadan eğer. Eğer siz konuşamaz mısınız siz? Açlıktan ölmek için ne kadar zaman gerek? Tamamen eğersiz ama. Dünya rekoru 45 gün. Öyleyse daha çok vaktimiz var. Sersemce konuşmayın. Ben şahsen artık hiçbir şey düşünemiyorum. Kırmızı domatesler, spagetti, İtalyan peyniri. Hele İtalyan peynirine dayanamam. Mısır unundan pasta ve kahve. Burada ne kadar zaman bulunduğumuzun önemi yok. Nasıl olsa kurtulacağız. Her gün biraz daha yaklaşıyoruz buna. Kurtulacağız. Ben artık inanmıyorum bu masala. Kim söyledi bunu? Ben, Maria. Tekrar ediyorum, artık inanmıyorum bu masala. Ben de inanmıyorum. Ben de. Ama ben inanıyorum. Ben de. Yalnız iki kişi mi? Siz neden ses çıkarmıyorsunuz Bay Bottari? Kulak vermek, dinlemek zorunda olduğum için. Üstelik yaptığım iş sizin gevezeliklerinizden daha güç olduğu için. Neye kulak veriyorsunuz? Siz daima bir şey duyarsınız Bay Bottari. Bay Bottari demin dedi ki, eğer gün ve gece aynı uzunluktaysa insan daha kolay yanılır. Susun. Karım sesleniyor sandım. Ne gülüyorsun Lena? Kas sen de. Kas sana derler, kibirli hindi. Emilio çağırıyor galiba. Emilio da kim? Emilio. Herkes kendi sevgilisinin sesini duyuyor. Bize kulak verelim. Kim bilir, belki de hepimiz. Susun. Duymuyor musunuz? Hayır, hiçbir şey duymuyorum. Keşke bana da kısmet olsa bir şeyler duyabilmek. Hiçbir şey. Fakat ben duyuyorum. Kim acaba, ne duyuyor? Kim var orada? Hey, kim var orada? Biz yaşasın. Geliyorlar. Emilio. İnşallah beraberleri de yemek de getirmişlerdi. Rahip buldular. Bizi buldular. Kurtarıldılar. Evet. İyi bir haber bu. Ne demek istiyorsun büyük baba? Peki kim kurtardı onları? Bunda anlamayacak ne var? Emilio kurtardı. Emilio Faustino. Bu ismi ona ben verdim. Çok güzel bir buluş. Marangoz çırağının adı. Arabadan düşen komedin ve 1000 lira. Başka? Ne söylemek istiyorsun? Kimin tarafından kurtarıldıklarını sormuyor muydun? Onları Emilio değil, sen kurtardın Gabriele. Hikayeyi de ben bulduğum için. Buluş ya. İyi de üstelik. Bundaki hüneri sezmek güç bir şey. 1, 2, 3 hop. Al sana şapkadan bir tavşan çıkardım işte. 3, 2, 1 hop. Tekrar manşetin arasında kayboldu gitti. Ya da yakamdan aşağı kaçıverdi. Tavşan mı dedin? Belki mümkün ama benim tavşanım yok ki. Anlatılanlar hokkabazlık hikayeleri değil mi? İşte sen de kolayca beceriverdin bunu. Çok güç oldu ama. Güç olduğu kadar da kolay. Demek ki hikaye doğru değildi. Ben hikayeyi olduğu yerde bırakıyorum. Halbuki ben yeniden anlatmanı isterdim. Yeniden anlatmak mı? Kim beni bunun için zorlayabilir? İşte yemeğiniz. Balık. Patates ve maydanoz salçası ile birlikte. Müstesna bir gün. Müstesna bir gün olmaması daha iyi. Hocam, ben morina balığını kastetmiştim. Morina balığını kastediyorsanız kendinize saklayın onu. O müstesna zaman bu sefer sensin büyük baba. İtiraf ediyorum, pişman. Üstelik de kötü bir şaka bu. Bugün şansın yok büyük baba. Gene mi bugün? Evet, ben o müstesna zamanım. Bunun için de tekrar sıfırdayız işte. Diğerlerine benzeyen bir gün bu da. İyi iştahlar. İştahım varsa. Sizin de mi iştahınız yok? Üzülmeyin, benim var. Bugün büroda neler oldu? Bırak da bayan Winter yemeğini yesin. 2 saat stenografiyle yazı, 17 mektup, hepsi o kadar. Masanız pencere yanında olduğu için arada sırada dışarıya bakıyorsunuz değil mi? Evet, arada sırada. Ama tamamen gayesiz. Kahverengi üniformalar, gri üniformalar, arduvaz mavisi, siyah üniformalar. İyiyim değil canım. Arabalar, yağmurluklar. Hayır, cidden pencerelerden hayır gelmez hiçbir zaman. Öyle memleketler var ki pencereleri sokağa bakıyor diye vergi kesiyorlar. Çok haklı tabii. Tebrik ederim. Maydanoz salçası çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Annemden öğrenmiştim. Bir yere not etmeli. Belki daha sonra işe yarayabilir. Asla yemek pişirmesini öğrenemeyeceğimden korkuyorum. O da önemli değil. Restoranlar, aşçı kadınlar, konserveler ne güne duruyor? Bayan Winter, sizin caddede ağaçlar var mı? Evet, çınar ağaçları galiba. Şimdi de sonbahar değil mi? Ekim'in 5'i veya 6'sı. Saçma bir soru bu Gabriele. 7'si. Sonbahar. Orası muhakkak. Sonbahar çınarlara düşkün müdür? sarı yapraklara. Sence de öyle mi Gabriele? Denebilir ki. Evet, yapraklar sarı şimdi. Bu caddelerin süsüdür. Sahi mi? Yapraklar sararmış mı? Emin olabilirsin. Bana cesaret veriyorsun. Bu ne demek Gabriele? Yapraklar sararmış, sonra? Yere düşüyorlar. Yere mi düşüyorlar? Şimdilik pek o kadar değil, tek tük. Ama kısa zaman sonra hepsi dökülecek. Beni teselli etmek için söylemiyorsunuz değil mi? Bunda teselli edilecek ne var? Yaprakların sararacakları, dökülecekleri bir gerçek değil mi? Her sene aynı şeyler tekrarlanır. Öyle denebilir. Ah, çok şükür. Bundan şüphe mi ediyordun yoksa? Bunların gerçek olduklarını, onları düşünüp düşünmediğimi bilmiyordum. Şimdi de birçok şeyden haberim yok zaten. Sormaya korkuyorum. Bombalar, hapishaneler, bunlar var biliyorum. Fakat ağaçlar yahut bir hayvan, köstebek denen yer altında yaşayan ve hemen hemen kör denilebilecek bir hayvan, ya da İsviçre diye adlandırılan bir ülke. Bunların hepsinin birer fanteziden ibaret olduklarını düşünebilseydim keşke. Neniz var Bayan Winter? Duydum. Burada hiç kimse yemeğini bitirmez zaten. Ben de çok yapardım bunu. Oysa İsviçre'de köstebekler de var. Biraz daha anlatın. Hepsi iyi şeyler değil. Üzülmeyin, biliyorum. Birdenbire alarm verildi. Eve geliyordum. Hemen hayvanat bahçesindeki sığınağa koştum. Karanlıktı. Hayır, cidden anlatılacak şeyler değil. Kart Bayan Winter, Hohentwil ve Zingen. Evet, gördüm. Hirschfield'lerin mutlu oluşlarına biz de seviniyoruz. Yeter Gabrielle. Evet, peki siz Bayan Winter? Masayı toplayacağım. Siz sevinmiyor musunuz? Sevinmek mi? Evet. Sevinmiyorum. Hirschfield'leri gören biriyle konuştum. Zingen'de mi? Berlin'de. Berlin'de mi? Evet, karakolda. Peki ya kart? Hiçbir şey ifade etmiyor mu yani bu kart? Öteye geçemediler mi? Susun. Ayak sesleri. Mühim değil, uzaklaşıyorlar. Bugün düşümde sınırı geçmeye çalışıyordum. Sen Viterbo'lu kızlarla beraberdin. Öğretmenleriydin onların. Kızlar bulundular. Bizi buldular ve ben uykuda bağırdım. Bizleri buldukları halde. Yoksa bizi buldukları için mi? Gabriele. Efendim. Şimdi anlıyorum. Neyi? Nerede olduğumuzu sordular. Ben de bizim adresi verdim. Bizim adresi mi? Düşünmeden oldu. Ama sonra aklıma geldi. Onu söylemenin acısıyla bağırdım. Bizim adresimiz. Bu konu sabahtan beri kafamı kurcalıyor. Şimdi siz olsunuz Bayan Winter. O çok müstesna zaman. Düşler, Morina balığı, Zingen'den bir kart ve adresimiz. Başka eksik var mı? Belki bir yanılma olabilir. Belki Hirschfield'ler değillerdi onlar. Belki. Belki de onlara adres filan sormamışlardır. Bu da olabilir. Sorulsa bile başka adres söylendi. Evet. O kadar çok ihtimaller ileri sürmek mümkün ki. Ama siz hiçbirine inanmazsınız. Gitmeliyiz. Nereye? Ormanlarıma. Neresiymiş senin ormanların? Para gücüyle sahte pasaport çıkarmanın gereksiz olduğu bir yerde. Pasaportların nesi var ki? Görüyorsunuz ya. Siz sabahtan akşama kadar bunu, bu müstesna günü düşündünüz Bayan Winter. Tehlike geçinceye kadar birkaç gün başka yerde saklanırız. Kimseye görünmeden kaçalım öyleyse. Kalmak daha tehlikeli, benim için de. Elveda Morina balığına, elveda kartsız yemeklere, mecmua yapraklarına elveda. Çekilmiyorsun Gabriele. Her şeyden önce rahat olmalı büyük baba. Bayan Winter bizi şımarttı. Onun da rahatsız olacağı muhakkak. Görüyorsun ya. Peki kimin yanında saklanacağız? Kimseyi tanımıyoruz. Ben de henüz kimseyi tanımıyorum. Henüz dedi Bayan Winter. Onu meleklerin meleği sanıyordum oysa. Beni saran sadece uyku. Hayatımın bundan sonrası için sağlam bir uyku. Bir şeyi başarıp başaramayacağımı da bilmiyorum. Saat 8'de. Şimdi saat kaç? 7:30. Ben gidiyorum. Saat 8'de Bayan Kalmorgen evde olur. Adı Kalmorgen. 10-11 arası geri dönerim. Bizim burada olup olmadığımıza bakarsınız. Zannetmiyorum ki gece yarısından önce. Kim bilir. Her zamanki gibi bir yere kımıldamadan hazır vaziyette bekleyin. Eşyaya lüzum yok. Bir çanta ve paltomuz kafi. Gün ağrıyor mu? Hemen hemen. Ay kaybolmak üzere. Son çeyrek. Gece vakti gezintiye çıkıyorsunuz. Aşağı yukarı 20 dakika yaya yürüyeceğim. Pek az. Orası belli olmaz. Belki Bayan Kalmorgen hiç yardım etmez. Başkaları da hatırıma gelmiyor. Kendi kendimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini düşünün. Ben de yolda düşünürüm. Geri dönerken gene düşünürsün belki. Kyle Morgan hiç de kötü gelmiyor kulağa. Üstelik güven verici. Çabucak bulaşıkları yıkayayım. Bulaşık yıkarken daha iyi düşünürüm. Hayır Gabriel, bırak, ben yaparım. Düşünmelisiniz dedi. Bulaşık yıkasaydım daha iyiydi. O zaman günü övebilirdim. Benim için akşam yeterdi. Gece yarısından önce değil. Gün iyi başlayacak bu arada. İyi mi başlayacak? Bunu daha bu sabah düşündüm. Önceki günlerden bir gün. Anlıyor musun büyük baba? Ayakkabını giyerken seninle ayakkabın arasında çizgi halinde bir su. Pırıltı. Bırak, önce nasılsak gene öyle kalalım. Bugün için güç bu. Bence anlamak gerekir. Gitmeyecek miyiz yani? Koridorun kapısını yavaşça açıp ayakkabılarımızı elimize alarak bulaşık ve mecmuaları arkamızda bırakmayacak mıyız? Nereye? Benim ormanlarımdan bir şey öğrenmek istemiyorsun. Sınır tahkimat kanalı nasıl olur? En son olarak bunu düşünebiliriz. Bir şey söyle. Belki bizim hikayemiz. Mecmualara çok düşkünsün büyük baba. Dama oyununa, iki kişinin söylediği şarkılara da. Ne dama, ne mecmualar, ne kurtuluş çareleri, ne resim, ne haber, hiçbiri. Sadece hikaye. Hikayeler anlatmak belki bir saat öncesi için makul karşılanabilirdi ama şimdi... Özellikle şimdi. Peki kızlar bulundu, sonra? Hesap yanlışlıkları üzerinde konuşmuştuk. O halde bulunmadılar, ona da peki. Bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum. Hayır, bilmeyen bizleriz. Bilen de bayan Kyle Morgan. Yeniden başlayalım. Eşitlik henüz çözülmedi. Bir hamle yapıp sıfıra eşit diyelim. Deneyiver bakalım. Sen de. Senin gözlerin daha sağlam ama ben ormandaki ağaçları bile göremiyorum artık. Ne sevimli bir orman, ne sevimli ağaçlar. Bir çocuk ormanı, onlara özgü. Korku dolu. Çalılıkların ardında hırsızlar var sanki. Hikaye benden yardım istiyor galiba. Belki buluruz. Belki de bir ahududu ağacıdır gizli olan. Ne dersin? Yabani erik ağaçları büyük baba. Ama madem ki istiyorsun, dediğin olsun. Seni yeteri kadar tanıyorum zaten. Dağılsak daha iyi olmaz mıydı Bay Bottari? Her ikisi de iyi. Yahut her ikisi de kötü. Bu sayede belki birkaç kişi bulunur. Belki bulunacağımız varsa o birkaç kişi de bulunmaz. Sanki bir ömür buradaymışız gibime geliyor. 5 defa yer değiştirdiğimizi unutuyorsun. Evet. Hangi yer daha iyiydi? Burası iyi olsaydı bizi çoktan bulmuşlardı. Belki buraya gelenler vardır. Başka tarafa gidersek bulamazlar. Ya da tam aksi. Olabilir. Bırak Bay Bottari karar versin Lena. Karar verdiği falan yok. Oturmuş duruyoruz. Hiç olmazsa arada bir bağırmamız gerekmez miydi? Hey! Bırak bağırmayı. Boğazın kuruyacak. Susuzluğun daha çok artar. Her şeyi Bay Bottari'ye bırak Lena. O zaman açlıktan geberinceye kadar burada kalacağız. Bizi bulmalarına kadar gücümüzü toplayalım. Bizi bulmalarına kadar. Fakat ben daha önce hemen bulunmak istiyorum. Gidiyorum. Benimle gelen var mı? Sanki burada çember döndürüyoruz. Daha da döndüreceğiz. Ben burada kalıyorum. Ben de. Ben gidiyorum. Ben de. Buraya tahammül edemiyorum artık. Hepimiz gitmek istiyoruz. Bırakın Bay Bottari karar versin. Ne diyorsunuz Bay Bottari? Demin söylemiştim. Burada kalmayı daha akla yakın buluyorum. Neyin akla daha yakın olduğunu siz de bizim kadar az biliyorsunuz. Burada kal Lena. Biz gidiyoruz. El ele tutuşun. Buradan sağ. Eğilin, tavan alçalıyor. Lena, bırak gitsin Bianca. Eve döndüğümüzde Lena, ötekiler yanımızda olmazsa... Bay Bottari, korkunç bir şey bu. Eve döndüğümüzde. Lena'yı duyuyor musunuz hala? Artık hiçbir şey duymuyorum. Kimler gitti Lena'yla? Margarita, Clara, Anna, Elvira. 4 kişi daha. Onlara gitmeleri için izin vermeyecektiniz Bay Bottari. Öyle mi sanıyorsun? Ama Bay Bottari izin verdi. Evet ama anlamıyorum bir türlü. Ben anlıyorum. Kes sesini Antonia. Bununla ne demek istiyorsunuz? Evet, ne demek istiyorsunuz? Ne söyledin sen Antonia? Affedersin Lucia, bir şey söylemedim. Şunu demek istedin. Bay Bottari onların gidişine değer vermediği için gidişlerine göz yumdu. Bizim burada veya başka bir yerde olmamızın önemi olmadığı için. Neler söylüyorsun Lucia? Aslında biz kaybolduk. Gerçek bu. Kayıp mı olduk? Bir de Bay Bottari'nin bizi bıraktığını düşünsenize. Bay Bottari, bir şeyler söyleyin. Umudumu kesmiş değilim. Umudunuzu kesmemiş olsaydınız Lene'yle ötekilerin gitmelerine göz yumar mıydınız? Bir şey mi dediniz Bay Bottari? Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey mi? Ama ben daha 16 yaşındayım. Çok saçma, bu gülünç. Ne? Burada açlıktan ölürsem düşüncesi. Roma'ya yapılan ufak bir gezinti yüzünden. Büyük tatile çok az kalmışken şurada. Ne olursunuz bir şeyler söyleyin Bay Bottari. Konuşmalarınızdan bıktım artık. Her 3 dakikada bir aynı soruları sormanıza tahammülüm kalmadı. Duyuyor musunuz? Daima aynı cevabı veriyorum. Açlıktan ölmeyeceğiz, bizi bulacaklar. Demek öyle. Söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz artık Bay Bottari. Ses tonunuzdan anlaşılıyor bu. Güzel. Umarım soracak sorunuz kalmamıştır artık. Devamlı aynı şeyi tekrar etmekten söylediklerimin anlamı kalmıyor. Etkilerini kaybediyor cevaplarım. Bütün söylediklerim aynı. Daha fazla konuşmak istemiyorum. O halde siz hala inanıyorsunuz ki. Evet. Evet. Evet. Siz de bizim gibi az şey biliyorsunuz. Aksini iddia etmedim. Aynı zamanda çaresizsiniz de. Aynı fikirdeyim. Bilseydim sizinle gelmezdim. Ama siz yanımızda olunca sanılıyor ki... Suçlusunuz Bay Bottari. Bizi yanlış yola sevk ettiniz. Hayır, katiyen. Bay Bottari'nin suçu yok. Sen sus Lucia. Suçlu benim. Sıranın en başında ben vardım. Mahsus başka bir koridora saptım. Nesin sen? Sadece şaka yapmak istemiştim, o kadar. Demek sendin. Evet, ben. Hiçbir şey anlamadım. Yani senin sayenden buralara geldik Lucia. Senin şaka yapma isteğin uğruna mı? Evet. Seni gebertebilirim şimdi, duyuyor musun? Aptallık etme Maria. Burada güzel ağır bir taş var. İyi de üstelik. Bekle, geliyorum. Herkes eline bir taş alsın. Sakin olun. Bırakın. Beni istediğin gibi öldürebilirsin Maria. Saçma. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Kim bunu söylüyor? Ben, Antonia. Orası muhakkak ama Bay Bottari gibi değil. Benim ölüme sapma isteğimi kolay kolay hazmedemezsiniz. Lucia Torini. Hiçbir zaman beraber olmadığım, arkadaşım olmayan biri. Benim sınıfımdan hiç fark etmediğim biri. Hayır. Bu kadar değil Lucia. Nefes alıp verdiğim müddetçe sana suçlu olduğunu haykırmak istiyorum. Aptallıklarına bir son versen Maria. Bırakın. Bu karanlık havayı niçin teneffüs ettiğimi şimdi anlıyorum. Suç senin Lucia, suç senin. Lucia Torini. Sondan 3. sırada ortada oturan. Beni affet. Saçmalama. Ben Lena ve diğerlerin arkalarından gidiyorum. Suçlu kim olursa olsun hepsi bir benim için. Bianca dur, gitme. 4 ayak üstüne sürünecek olsam tekrar dışarı çıkmak istiyorum. Işığa kavuşmak istiyorum. Biter buraya gitmek, yaşamak istiyorum. Lena, Lena. Seni duymazlar artık. Haklısın Bianca. Gidelim. Ölecek de olsak bunlarla, suçu üzerine almış kişilerle ölmeyelim hiç olmazsa. Gelin, hepiniz gelin. Beni affedin. Sana bana göre ne fark eder, affettim bile. Beni affettiğini söylesene Maria. Daima suçlu olduğunu söyleyeceğim. Söyleyebildiğim müddetçe. Lena! Neredesiniz? Bianca! Sofia! Bianca! Sofia! Bianca! Sofia! Kimse kaldı mı? Ben, Antonia. Lucia. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok. Her şey yolunda demek. 3. Her şey yolunda mı? Kimler olduğumuz belli. Bu iyi işte. Yoksa onlarla gitmek isteyen var mı içinizde? Hayır. Hayır. Bu hoşuma gitmedi işte. Neden? Benim için artık kurtuluş yok. Fakat sizin için... Kurtuluş olsun veya olmasın, bulunursak nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. O halde kalalım. Prensip besbelli ortada. Gücümüzü toplayalım. Ona da söyle Antonia. Bence Bay Bottari kendi akıllılığının bile farkında değil artık. Bunu duymak güzel şey. Ya sizi aldattıysam, ya bulunmazsak ne olacak? Hepsi bir. O halde kalıyoruz. Bu da mı akıllılık? Sizden daha başka şeyler beklerdim. Bu gibi durumlarda kafaya değil ayaklara güvenmek gerek. Sebeplerimiz var. Ben romantik bir insanım. Benim ne olduğumu anlamak çok kolay. Hala umudunuz var değil mi? Bir bilsem, kendimi bile iyi tanımıyorum daha. Ya umudu olmalı insanın ya da hiç olmamalı. Böylesi daha mı iyi yani? Evet. Başka türlüsü öğretim yetkimizi aşar. Eski öğretim planlarından ayrılmak o kadar güç mü? Daha kolayları da var ama onlardan haberimiz bile yok. Bir sonraki matematik dersine her şeyi getirmek mümkün bizim okula. Orta mektep, orta halli hayatındır. O kadar da gururlu olma. Ya son dersi burada görseydik? Alışılmış ya da tamamen alıştığımızı. Dikkat edilmemiş bir şey olurdu. Bana kalırsa meseleyi bu kadar büyütmek gereksiz. Karanlık saatler, sıkıcı dersler. Akşamları bomboş bir okul binası var önümüzde o zaman. Sen sınıfın en sonuncusuydun değil mi Antonia? Sondan bir evvel. O halde senin arkandaki sırayı bana bırak. Ben çok daha kötü bir talebeyim. Tek umudum şu: kendiliğinden gelen bir vurdum duymazlığa kaptırırsam kendimi sınıfın seviyesine ancak ulaşabilirim. Hiçbir şey yapmadan, sınıfta kalarak. Vurdum duymazlık mı dedin Gabriele? Sen daha iyi bilmiyor musun? Senin Bay Bottari, vurdum duymazlığın uykuya benzer içten bir ihtiyaç gibi ortaya çıktığı kanısında. Bu üzerinde durulmaya değer bir nokta. Benim rahatlık yeteneğime varan görüşler. Peki hangi akrobat oturduğu iskemlenin üzerinde yürüyebilir? Bunlar senin resimlerinde var. Evet, mümkün. Ya Kal Morgan denen kadının durumuna ne dersin? Bilgeliğe lüzum yok. Şaşmamak da gerek. Saat sadece ona geliyor. Gece ilerliyor. Ötede katakombun içindeyse. Şimdi hepsi uyuyorlar. Başardılar. Uyuyan başka bir şeye ihtiyacımız var bizim. Oyun nasıl olmalı peki? Oyun? İleride yaşlanacak, gün görecek insanlara bırakalım mı? Uyku, bridge ve futbol. Ama ben de yaşlanmak istiyorum ve yaşlanacağım da. Bayan Winter yoldadır. Acele ediyordur, hızlı atıyordur adımlarını. Koşuyor, hızlı hızlı koşuyordur. Bayan Kalmorgen'in haberi alması da çabuk olmuştur herhalde. Bize yetişiyorlar. Daha fazlasını bilmiyorum. Sen ne istiyorsun? Senin bizi bulmanı. Ama başkaları bulmadan önce. Bildiğimden daha fazla. Pek tabii. Bayan Kalmorgen beyaz saçlı bir kadın ve iyiliğin ta kendisi. Bayan Kalmorgen, bu isme çok yükleniyorum büyük baba. Çok içerliyorum. Fakat hayır, bir defadan fazla değil. Başka biri artık, bir yabancı. Sana ne demeliyim peki? Olduğun gibi yola çıkmanın ne demek olduğunu fark ediyor musun? Görünmez mürekkebin çizgileri, çocuk oyunu ateşte hemen meydana çıkar. Bir ev, bir yüz, saadet imkanları. İmkanlar, çizgiler. Tek sözle bu mutsuzluk büyük baba. Bir sözcük yetmez. Evet? Bir şey yok. Sadece sohbetimiz beni kulak kabartmaya sevk etti. Birdenbire düşündüm ki... Şimdi işitiyorum işte. Ayak sesleri. Bayan Winter'dir. Bayan Kalmorgan. Hayır, böyle bir isim yok hiç. Sadece uydurmadan ibaret. Hepsi kandırma, oyalama Gabriele. Evet. Haklısın. Bayan Kalmorgan uydurmaymış. Öyle biri yok artık. Ama katakomb. Çabuk. Antonia ne söylüyordu? Kim çağırıyor beni? Hiç kimse. Bir ses duydum. Sus. Hiçbir şey yok. Belki bana öyle gelmiştir. Misafir geldiği zamanlar çalınan kapı zilimiz. Annemin, babamın onları karşılarken söyledikleri sözler. Sesler Antonia. Bu kötü bir işaret. İçeri buyur etmeden önceki an. Unutma ki hülyaların peşini bırakmayacaklar. Onlara kaybettim sanırken yanında buluverir insan. Evet. Kulaklarım sağır sanki. Sadece tırmalayıcı bir sessizlik hissediyorum. Kurtuluş. Artık su yok, lamba yok, ekmek yok. Düş de yok, sesler de. Yalnız kurtuluş. Tam bir kurtuluş. Ayın asla göremediğimiz karanlık yüzü. İşte orada yaşamak istiyorum. İyi yolculuklar. Sizi de birlikte götürmek isterdim Bay Bottari. Beni mi? Sizi, Lucia'yı ve bütün sınıfı. Teşekkür ederim. Beş duyumla yaşamayı zayıf umutlarımın olmasına tercih ederim. Bense kendimi kızdıran öfkelerimi tercih ederim. Ayın öbür yüzüymüş. Hayır Antonia, orası da sandığın gibi değil. Karanlık. Yeteri kadar karanlık. Nihayet bir parıltı. Hayatımda her şey bunun üzerine koşuşuyormuş gibime geliyor. Okul ödevleri, çocuk şarkıları, hepsi bu makul karşıladığım anda toplanıyorlar. Açlıktan öleceğimizi, burada can çekişen sinekler gibi toprağa yapışıp gebereceğimizi unutma Antonia. Sizden farklı olan tek yanım cesaretli oluşumdur. Bu da bir nevi mutluluk verir insana. Hepsinin kurtulacaklarını ümit ederek dua edişleri geliyor gözümün önüne. Daha önce de şimdiki gibi daha az faydası vardı bunun. Tanrı'dan hiçbir şey istenmiyorsa önce dua etmeli kanısındayım ben. Öyleyse dua et. Evet. Tanrım. Evet. Evet. Evet. Gece yarısından önce. Evet. Belki geri giderler. Evet, belki. Belki de Bayan Winter'dir. Anahtarı unutmuş olabilir. Ya da Bayan Kalmorgan anahtarsız gelmiş. Dur. Kilidi kırıyorlar. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Herkesten ayrı tutulmamız çok acı. Üzülme, biz ayrı tutulmuş filan değiliz. Bayan Winter bir yere kımıldamayın demişti. Her şeye hazır ol Gabriele. Üzülme, çoktan hazırım. Evet, işte buradayız. Buldunuz bizi. Radyo tiyatrosu sona erdi.